obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 13, wtorek, 17 czerwca. Przed nami serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sąd Najwyższy rozpatruje protesty wyborcze. Polacy zgłosili ich 4 tysiące. Dwa samoloty polecą po Polaków na Bliski Wschód. Wracać chce około 180 osób. Strażacy opanowali pożar w Gdyni. Paliło się laboratorium badawcze. Do Sądu Najwyższego wpłynęło około 4 tysięcy protestów wyborczych. Termin na ich składanie upłynął wczoraj. A zwolennikiem wyjaśnienia błędów i nieprawidłowości jest wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że trzeba to przeliczyć w kilku albo w kilkudziesięciu komisjach ponownie, to trzeba to zrobić. Jeżeli sąd uzna i Państwowa Komisja Wyborcza tak zasugeruje, że trzeba to zrobić w skali całego kraju, to trzeba tak zrobić. Nie widzę w tym żadnej sensacji. Normalny tryb. Po wyborach każdy ma prawo, obywatel, do określonego terminu zgłosić uwagi i zgłosić zastrzeżenia. Marcin Przydacz z PiS-u zwraca uwagę, że skala protestów po wyborach prezydenckich z tego roku nie różni się znacząco od tej po wyborach z 2020. Nie przypuszczam, aby te nieprawidłowości miały jakikolwiek wpływ na finalny wynik, bo słyszymy o komisjach, gdzie pomylono się o 5-7 głosów. Nie będzie to miało większego wpływu. Natomiast całe działanie Koalicji Obywatelskiej jest próbą, w moim przekonaniu, odwrócenia trochę uwagi od swojej porażki. O ważności wyboru prezydenta rozstrzyga Sąd Najwyższy po rozpoznaniu protestów wyborczych. Dwa samoloty wyślą polskie władze po polskich obywateli, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Pierwszy wystartuje z Sharm el-Sheikh, drugi z Ammanu w czwartek rano. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński tłumaczy, kto może skorzystać z ewakuacji w pierwszej kolejności. Ta akcja ewakuacyjna jest przeznaczona dla Polaków, którzy przebywają czasowo. Powtarzamy to po raz kolejny, to jest bardzo ważne. Nie rezydentów państwa Izrael, osób o podwójnym obywatelstwie. Wczoraj była taka konferencja posłów opozycji, którzy opowiadają o absurdach, chaosie i tak dalej, i tak dalej. Prosiłbym bardzo właśnie o dużą odpowiedzialność, bo chyba wszystkim nam zależy na tym, aby ta akcja zakończyła się powodzeniem. Chodzi o naszych obywateli. Z danych MSZ-u wynika, że ewakuacją z Izraela zainteresowanych jest około 200 Polaków. Amerykański prezydent zapowiada, że chce dążyć do zakończenia konfliktu między Iranem a Izraelem, a nie jedynie do zawieszenia broni. Odpowiadając na pytania dziennikarzy na pokładzie Air Force One, Donald Trump podkreślił, że nie pozwoli na to, by Teheran zdobył broń jądrową. Nie dążymy do rozejmu, nie mówiłem, że do tego dążymy. Dążymy do czegoś lepszego. Pamiętajcie, Iran nie może mieć broni nuklearnej. To bardzo proste. Nie ma potrzeby zagłębiać się w szczegóły. Oni nie mogą mieć broni nuklearnej. Wcześniej w mediach społecznościowych Donald Trump oświadczył, że nie zwrócił się do Iranu o podjęcie rozmów pokojowych. Iran powinien był przyjąć ofertę, która była na stole, napisał prezydent, odnosząc się do negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Opanowany pożar w Gdyni. Paliło się laboratorium badawcze. Doszło też do wybuchu, relacjonuje rzecznik pomorskich strażaków Jakub Friedenberger. Z zakładu ewakuowanych było 259 osób, nie było żadnych osób poszkodowanych. Na miejsce skierowano 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w Gdyni. Aktualnie na miejscu jest 10 zastępów. Działania są jeszcze w toku, ale myślimy, że tutaj akcja dość sprawnie i w miarę szybkością też zakończy. Strażacy oddymiają budynek. Przeciętny Węgier zarabia w przeliczeniu o ponad 2000 zł mniej niż przeciętny Polak. Dane Węgierskiego Centralnego Urzędu Statystycznego pokazują jednak spory wzrost wynagrodzeń w ostatnim roku. Według raportu płacowego za kwiecień średnia pensja brutto na Węgrzech wynosi 657 tysięcy forintów, czyli w przeliczeniu niecałe 7 tysięcy złotych. W Polsce w tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie wynosiło nieco ponad 9 tysięcy złotych brutto. Nawet jeśli doliczy się do tego premie i inne dodatki płacowe, to różnica nadal wynosi ponad 1500 złotych. Najlepsze zarobki na Węgrzech można uzyskać w sektorze usług finansowych, potem w informatyce i komunikacji, a także w produkcji energii. Średnia pensja na rękę wyniosła w tym kraju w przeliczeniu 4100 zł. Wynagrodzenia na Węgrzech przez ostatni rok wzrosły o ponad 9%, to nieco więcej niż w Polsce. Prawdą jest jednak to, że realny wzrost, czyli odliczając inflację i inne czynniki, topnieje jedynie do 5% w skali roku. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Na północy i północnym wschodzie spodziewany deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, maksymalnie 19 stopni. Najcieplej na zachodzie i w Małopolsce 25. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13 zaczynamy. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. W tym składzie będziemy z Państwem do 15. No i tak, zacznijmy na początek. Curtis Mayfield, Run Van 3000, Astounded. Tak rozenergetyzowani wejdźmy w to nasze dwugodzinne spotkanie. Myśliwiecka@polskieradio.pl. Ten adres dzisiaj się przyda. Gdyby Państwo chcieli do nas napisać, oczywiście, ale się przyda także w konkretnym bardzo celu, bo będziemy miały dla Państwa bilety na jeden z koncertów rozpoczynającego się już za kilka dni festiwalu Malta w Poznaniu. Trójka będzie zresztą w ten weekend, dla niektórych to będzie długi weekend, w wielu miejscach w Polsce jednocześnie, ze względu na bardzo różne festiwale. A na czyj koncert dzisiaj będę miała dla Państwa bilety na koncert na Malcie? Postaram się jeszcze przez chwilę budować suspens. Posłuchajmy naszej piosenki dnia. Pierwiastek z trzech, jak Jane Birkin. Ach, Jane Birkin, no, któż nie chciał być jak Jane Birkin? Pierwiastek z trzech to nowy singiel tego duetu. Jest już w naszym zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów zestawu. Proszę szukać oczywiście na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Będziemy mówić o wielu festiwalach przez najbliższe dni w Trójce. Ten zespół pojawił się w zeszłym roku na OFF Festiwalu. Wyjątkowa jest sceniczna, użyję takiego słowa, obecność Samuela Herringa, czyli wokalisty zespołu Future Islands, a za nami ich utwór Seasons Waiting on You, a przed nami nowa piosenka Davida Byrna, który zapowiada na 5 września swoją nową solową płytę. One, two, three, and... Everybody cries, everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes, every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know in every single face, every change of heart and every saving grace, every song we sing in every kind of place. Everybody looks and everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's front. Od lat niezmiennie w najwyższej formie David Byrne, a piosenka nosi tytuł Everybody Loves. 21 minut po 13. Z czystym sumieniem. Dzisiaj komiksowo, bo w sobotę poznaliśmy laureatki i laureatów Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. A w kategorii komiks i film, komiks, no jednak dwie moje największe pasje, komiks i powieść graficzna. Tak. Ta kategoria się nazywa. Zwyciężył Ernesto González, twórca warszawski, choć oczywiście nie było to wymogiem, a zwyciężył z komiksem Nudne przygody Agaty i Szymona. I niech państwa nie zwiedzie ten tytuł, te przygody wcale nie są nudne, choć nudy w nich sporo. To jest bardzo zabawna, dowcipna, mądra opowieść. No właśnie z tą opowieścią tutaj mam kłopot, ponieważ bardzo długo właśnie tam nic się nie dzieje, stąd te nudne przygody. No ale nawet patrzenie w oczy sobie nawzajem może być pasjonujące. No więc używam słowa opowieść z pewnym zastrzeżeniem. O codzienności. To opowieść o codzienności pewnej pary, która siedzi przy stole. Agata i Szymon, tytułowi, istnieją naprawdę. Wszystko zaczęło się od internetowej zabawy i portretu ojca, czyli Szymona, narysowanego przez córkę Helę, a potem był portret Agaty, no a potem już ruszyło i bardzo Ernesto González wciągnął się w rysowanie nudnych Agaty i Szymona, a potem ich nudnych przygód i skończyło się to wszystko albumem komiksowym, który właśnie Nagrodą Literacką Miasta Stołecznego Warszawy został nagrodzony. Ta historia zaczyna się, tak jak już wspomniałam, od siedzenia przy stole, no ale potem, kiedy tylko przymkniemy oczy, mogą wydarzyć się rzeczy wspaniałe i wcale nie nudne. No i oprócz tych obiektywnych inspiracji rysunkiem Heli i różnymi nawoływaniami biegnącymi z mediów społecznościowych, Ernesto González opowiadał jakiś czas temu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Trójca inspirował się różnymi innymi rzeczami.

Usłyszeliśmy fragmenty raptem trzech audycji, ale jest ich znacznie więcej. Wszystkie po premierze lądują na naszej stronie internetowej trójkapolskieradio.pl podcasty, a te dostępne są również w serwisach streamingowych. Dodam może jeszcze na zakończenie, że naszemu dzisiejszemu spotkaniu towarzyszyła muzyka z płyty Concrete and Glass Nicolas Godin, czyli Połówki R. Wszystkich tych audycji jest znacznie więcej. Polecamy wszystkie bardzo serdecznie trójka.polskieradio.pl/podcasty. 24, 6, coś z tymi zegarami dzisiaj, Agnieszka. Co tu się dzieje? 26 minut pozostało do 14. Czy ja o czymś nie zapomniałam? Tak, miałam Państwu zdradzić, na jaki koncert na festiwalu Malta będziemy mieli dziś dla Państwa bilety. Te bilety będą po 14, więc wtedy proszę nadstawić ucha, a już teraz zdradzam, że ten koncert odbędzie się we wtorek, 24 czerwca, no i wystąpi ta artystka. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Takie sprawo Murphy'ego, albo Murphy, Murphy's Law, Roisin Murphy. Ona właśnie jest jedną z gwiazd muzycznych tegorocznego festiwalu Malta. Ona wystąpi w Poznaniu we wtorek, 24 czerwca, i to na jej koncert będę miała dla Państwa bilety, ale po 14, więc umawiamy się na te bilety mailowo, ale proszę jeszcze teraz w tej sprawie nie pisać, bo teraz o zupełnie innym festiwalu, także pod patronatem Trójki, z czego bardzo się cieszę. Już w piątek, 20 czerwca, rozpoczyna się w Warszawie Big Book Festival. Po raz który to? 13. No czyli szczęśliwy. Szczęśliwy, bardzo. Julia Rzemek w studiu Big Book Festival, jedna ze współorganizatorek. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Na tej ostatniej prostej na finiszu domyślam się, że ciężko jest znaleźć nawet ten kwadrans na to, żeby się wyrwać z obowiązków tuż przedfestiwalowych. No zawsze jest gorąco, my jesteśmy małym zespołem, ale bardzo sprawnym, więc teraz przemieszczamy się między Śródmieściem Warszawy i Mokotowem, żeby dopiąć ostatnie szczegóły. Tak, oczywiście szczegóły tego programu mogą Państwo znaleźć na stronie Big Book Festiwalu, bigbookfestival.pl, więc skupmy się może na takich elementach, o których jeszcze może nie mówiliśmy też, bo już opowiadaliśmy Państwu o Big Book Festiwalu w Trójce, w różnych audycjach. Wiem, że tobie szczególnie bliskie jest spotkanie pod hasłem Instrukcja obsługi pamięci. Opowiedz o nim więcej. Tak, bo tegoroczny Big Book Festival to jest opowieść o śladach, które tworzymy, o tych śladach, po których chodzimy, ale też o tym, jak pamiętamy, jak wspominamy, z czego czerpiemy i też jakie wspomnienia po sobie zostawiamy. I to wydarzenie, na które ja się bardzo cieszę, zatytułowane właśnie Instrukcja obsługi pamięci, to jest taki pomysł na to trochę, żeby zderzyć literaturę i naukę. I za pomocą tych dwóch dziedzin spróbować nam trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób pamiętamy, dlaczego coś zapamiętujemy, jak zmysły pomagają lub przeszkadzają nam w pamiętaniu. Może też jak ciało pamięta. Jak ciało pamięta, czy pamiętamy zbiorowo i czy na przykład jesteśmy w stanie pamiętać wydarzenia z przeszłości, w których sami nie uczestniczyliśmy, ale często te gdzieś tam rodzinne opowieści czy inne sprawiają, że mamy takie poczucie, jakbyśmy tam byli. No właśnie, o tych wszystkich i jeszcze innych wątkach związanych z pamięcią będziemy rozmawiać korzystając z cytatów literackich, to będą cytaty takich mistrzów naprawdę pióra, którzy pamięcią, naszym doświadczeniem takiego w ogóle przeżywania przeszłości się zajmują. To będzie Annie Ernaux, Julian Barnes i Wiesław Myśliwski. Będziemy takie mieć mikrocytaciki z ich takich najbardziej, najgłośniejszych, najważniejszych książek. Te fragmenty przeczyta nam aktorka Ania Czartoryska-Niemczycka, natomiast ekspertem, tym naukowcem, który spróbuje się do tych literackich kontekstów odnieść, będzie neurobiolog dr Paweł Boguszewski. No i oni wspólnie, mam nadzieję, stworzą dla nas takie niesamowite spotkanie o tym właśnie, jak my pamiętamy, co wspominamy, co możemy też zrobić, żeby pamiętać lepiej. Tak, ten motyw przewodni, ślady, on jest bardzo intrygujący, ale także bardzo inspirujący do samodzielnych również rozmyślań, bo tak jak powiedziałaś, te ślady, po których my idziemy, albo te, które po nas zostaną. Więc tutaj bardzo dużo interpretacji, bardzo dużo różnych wątków może się pojawić i z tymi śladami, które zostawiamy, ale po których z pewnością będziemy iść, kojarzy mi się jeszcze jedno spotkanie. Spotkanie w pewnym sensie, a właściwie w całym sensie tego sformułowania in memoriam, bo spotkanie poświęcone Marcinowi Wisze. Tak jest. Ja w ogóle mam trochę teraz tak, że kiedy pracujemy nad tym festiwalem, to jaką książkę nie wezmę, to patrzę znowu te ślady, cały czas te ślady. A no, książki Marcina Wichy, które nam zostawił, do których myślę, że wiele osób teraz dodatkowo wraca, no tych śladów i tropów mają bardzo dużo. Chcieliśmy, żeby w tym roku podczas festiwalu biografia, ale też dorobek literacki Marcina Wichy się pojawił i zrobimy to w taki dosyć niestandardowy sposób, dlatego że zapraszamy na takie połączenie spektaklu, ale też takiej żywej instalacji. W zasadzie to nie będzie wydarzenie, gdzie siedzi się wygodnie na krzesłach i ogląda występujących aktorów. Będzie to takie doświadczenie tworzone grupowo, w którym teksty Marcina Wichy pojawią się, będziemy ich słuchać, ale w takich bardzo nietypowych okolicznościach. Będzie naprawdę trzeba mocno wytężyć właśnie głównie zmysł słuchu. Jest to jedyne wydarzenie podczas tegorocznego festiwalu, na które trzeba się zapisać, ponieważ będzie się doświadczać tego grupowo, ale jednak w takim dosyć zorganizowanym trybie. Autorem całego tego pomysłu i przedsięwzięcia jest Wojtek Ziemilski. To jest reżyser, twórca nie tylko teatralny, ale taki bardzo właśnie działający w niestandardowy sposób, przekraczający tradycyjne ramy teatralne, więc bardzo się cieszymy, że właśnie Wojtek Ziemilski z tym tekstem Marcina Wichy się zmierzy, dlatego że głównie bazą tego wydarzenia jest najgłośniejsza książka Marcina Wichy, czyli Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Także w pewnym sensie o śladach. Z drugiej strony taki jest tytuł tego wydarzenia, tej instalacji performatywnej, inspirowanej tekstami Marcina Wichy, autorstwa Wojtka Ziemilskiego. To wszystko na Big Book Festiwalu 13 od 20 do 22 czerwca w Warszawie. Podpada na ten Trójki. Julia Żamek zostaje jeszcze z nami. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz sprawdźmy, czy zespół Suede z nową piosenką chodzi po własnych śladach, czy wyznacza nowe. Thank you. Trans State to nowa piosenka zespołu Suede, którzy zapowiadają swój nowy album. 5 września ma się ukazać płyta Antidepressants i ten 5 września z nową płytą Davida Byrna to będzie, myślę, coś podobnego, co przeżywaliśmy 4 czerwca z nową płytą zespołu Suede i z nową płytą Little Sims, ale my nie o tym. Julia Rzemek, współorganizatorka Big Book Festiwalu, wciąż z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal pod naszym patronatem, naszym trójkowym patronatem, rozpoczyna się w piątek 20 czerwca, potrwa do niedzieli 22 czerwca w Warszawie. Już co nieco powiedziałyśmy o punktach programu i sporo już mówiliśmy o festiwalu w Trójce, ale jeszcze parę kart myślę warto odsłonić albo przypomnieć. Mówiłaś o śladach, to teraz powiedzmy i porozmawiajmy o tych śladach, które my zostawimy, bo tym też się zajmujecie. Zajmujemy się, będziemy nawet inspirować do tego, żeby właśnie podczas festiwalu taki swój własny ślad każdy z uczestników i uczestniczek festiwalu mógł zostawić. Mamy taki pomysł na napisanie wspólnie listu do przyszłości. Zebraliśmy to pod hasłem Mały Kongres Futurologiczny. Wydarzenie, które jakby samo w sobie będzie miało miejsce w niedzielę, prawie już pod koniec festiwalu. Wtedy na scenie zasiądą pisarze i naukowczynie. Pisarze Rafał Kosik i Jakub Nowak oraz bardziej patrzące na naszą przyszłość i teraźniejszość kobiety zajmujące się nauką Magdalena Salik i dr Joanna Jurga. I oni spróbują napisać taką naszą deklarację, list do przyszłych pokoleń. Natomiast podczas festiwalu każda osoba, która przyjdzie na Big Book Festival, może napisać jedno zdanie, które chciałaby w tym liście umieścić. Hmm. Będziemy zbierać te deklaracje, no i właśnie ci nasi specjaliści, pisarze i naukowczynie spróbują to ułożyć w jedną zgrabną całość i zostawić dla potomności, jako taką też trochę deklarację tego, w jakim dzisiaj jesteśmy miejscu, co myślimy o sobie i naszej planecie, naszym społeczeństwie za 10, 20, 30 lat. Myślę, że to też jest dobry taki moment, żeby się na chwilę naprawdę zatrzymać i zastanowić. Jak to może być, jak to może się potoczyć, jakbyśmy chcieli, żeby się potoczyło. Ja nad tym się właśnie zastanawiam głośno teraz, ale kończę te swoje zastanawiania. I jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście z jednej strony spotkania, z jednej strony mnóstwo rozmów, ale także książki. Książki w roli głównej, to co lubimy najbardziej. Tak jest. Więc... No, nie może obyć się bez książek na Big Book Festiwalu. To, na co bardzo w tym roku liczymy, że będzie fajnym wydarzeniem przyciągającym, no właśnie, ludzi kochających czytanie, będzie targ społeczny, który w tym podczas tego rocznego festiwalu będzie miał zupełnie nową odsłonę. Ten targ społeczny to jest taki nasz pomysł na to, jak dzielić się książkami, tymi przeczytanymi, i zwykle do tej pory to czytelnicy, sąsiedzi, zaprzyjaźnieni z nami aktorzy i artyści oddawali książki, które następnie znajdowały nowych czytelników. W tym roku poprosiliśmy o książki wydawców i to wydawcy otworzyli swoje magazyny, przekazali Fundacji Kultura Nie Boli, która organizuje festiwal, no pokaźne zasoby książkowe, i te książki za symboliczne pieniądze można będzie podczas tego targu społecznego kupić, wesprzeć fundację Razem z Nami Budować Kulturę Czytania. Więc jeśli ktoś myśli o tym, żeby złowić fajne książki w dobrej cenie, to też jest jeszcze jeden pretekst, by odwiedzić Big Book Festival. Dobrych książek nigdy za wiele, no ale też spotkania z twórcami, zawsze na festiwalu mnóstwo gości. Kogo byś w tym roku, już nie mamy tak dużo czasu, ale jeszcze starczy nam czasu na jedno nazwisko. Ja bardzo czekam na spotkanie z Karoliną Dzimirą Zarzycką, autorką książki Własna Pracownia. To jest autorka, która zagląda do pracowni XIX-wiecznych i XX-wiecznych artystek i czy to pokazuje... Jest, jak rozumiem, nawiązania do Własnego pokoju. Tak jest. To jest opowieść o tym, że pisarce wystarczyło biurko, natomiast artystka musiała mieć atelier, w którym nie tylko tworzyła, ale i przyjmowała klientów, marszandów i kolekcjonerów, i to było takie bardzo ważne dla niej miejsce, które czasami miała, a czasem tylko o nim marzyła. Ta książka będzie u nas absolutnie przedpremierowo, jest pięknie wydana i super ciekawa, więc ja na to spotkanie bardzo czekam. Mnóstwo wątków, mnóstwo spotkań, mnóstwo tematów do rozmów. Big Book Festival po raz 13 w Warszawie. Julia, to jeszcze przypomnij, gdzie szczegóły programu można znaleźć.